Kendimizden söz edip sohbet etmiştik. Dudaklardan dökülürken aşkımızın ilk sözleri, nasıl mutluyduk seninle, arıyorum o günleri. Beni sana sormuşlar, tanımamışsın. Hani ilk sevgili beni, şimdi adımı bile anmıyor musun? Belli ki beni sana kötülemişler, utansın bu hale düşürenler. Biz artık seninle kavuşamayız, yaktı bizi dost gibi görünenler. Yaktı bizi dost gibi görünenler. Yaz tutarım aşkımıza, bir resmin kaldı elimde. Kimler girdi aramıza, bir veda bile etmeden ansızın bırakıp gittin. Son defa canım demeden beni sen nasıl terk ettin? Beni sana sormuşlar, tanımamışsın. Hani ilk sevgilindim, bak unutmuşsun. Bir günde bin defa özlerken beni, şimdi adımı bile anmıyormuşsun. Belli ki beni sana kötülemişler, utansan bu hale düşürenler. Biz artık seninle kavuşamayız, yaktı bizi dost gibi görünenler. Yaktı bizi dost gibi görünenler. Yaktı bizi dost gibi görünenler.